Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Poniedziałek, minęła 18, 9 dzień lipca. Serwis Trójki, Justyna Mączka. Strajk pielęgniarek w szpitalu w Lublinie. Minister zdrowia informuje, że trwają rozmowy z protestującymi także z Podkarpacia. W tym serwisie powiemy również o kolejnych decyzjach komisji, która zajmuje się dziką reprywatyzacją w Warszawie i o następnym kandydacie na prezydenta Warszawy. Około 200 pielęgniarek odeszło od łóżek pacjentów w szpitalu klinicznym numer 4 w Lublinie. Domagają się podwyżek pensji o 1500 zł. Dorota Ronek ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Od 3 lat jesteśmy w sporze zbiorowym. W tej chwili mamy ostatnią prostą na tym sporze. Ile to będzie trwało, to zależy od dyrekcji. Jak ważny będzie wynik ekonomiczny, a jak ważny będzie pacjent. Jeżeli będzie ważniejszy pacjent, to ten strajk się dzisiaj zakończy. Część zadań pielęgniarek w czasie strajku mają przejąć lekarze, część sanitariuszki. W dwóch innych szpitalach w Lublinie nadal wiele pielęgniarek przebywa na zwolnieniach lekarskich. To także forma protestu i walka o wyższe pensje. Podobnie jest w 3 placówkach na Podkarpaciu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski informuje, że trwają rozmowy z pielęgniarkami. Nie komentujemy w momencie, jak trwają te rozmowy, ale tak jak powiedziałem, liczę na to, że niedługo będziemy mogli Państwu jakiś pozytywny komunikat przedstawić. Jutro w Warszawie ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie samorządu pielęgniarskiego i niewykluczone, że zapadną decyzje o rozszerzeniu strajku. Tymczasem dyrekcja Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku chce, żeby prokuratura zbadała czerwcowe choroby pielęgniarek. 100 z nich przebywało na 2-dniowych zwolnieniach. Nikogo nie zastraszamy, przekonuje dyrektor szpitala Anna Wasilewska. Nie ma to żadnych cech zastraszania pielęgniarek. Natomiast podlegam pewnym przepisom, pracując na tym stanowisku, i musiałam po prostu zgodnie z przepisami takie doniesienie o ewentualnej możliwości zgłosić. Reakcja dyrekcji jest formą zastraszania podwładnych, ocenia Agnieszka Olchin ze Związku Zawodowego Pielęgniarek w Białostockim Szpitalu. Jestem bardzo tym zdziwiona, bo koleżanki nie odeszły od łóżek, nie był to strajk, zachorowały, poszły do lekarzy. ZUS nie znalazł żadnego uchybienia w tych zwolnieniach, żadnemu pacjentowi z tego powodu się nic nie stało. No czujemy się zaszczute, zastraszone. Podobne doniesienie złożył dyrektor szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. W obu przypadkach prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Komisja weryfikacyjna podjęła decyzję o uchyleniu decyzji dotyczących reprywatyzacji 2 kolejnych kamienic na Żoliborzu i na Pradze Północ. Jednak do zasobów miasta wróci tylko jedna nieruchomość. O decyzjach komisji Michał Fedusia. W przypadku obydwu kamienic postanowienia stołecznego ratusza uchyliła, ale dalsze skutki prawne dla tych gruntów będą inne, mówił szef komisji Patryk Jaki. 2 uchylone decyzje, 1 nieruchomość wraca pod zarząd miasta. W przypadku drugiej, ponieważ nastąpiły nieodwracalne skutki prawne, wszczynamy postępowanie, które może się skończyć karą nawet do 1 000 000 zł za czyszczenie kamienicy. Środki z ewentualnych kar mają być przeznaczone na zadośćuczynienia czy odszkodowania dla mieszkańców z tamtych kamienic. O nie można wnioskować już w tej chwili, dodał wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Mieszkańcy mają na to 30 dni. A komisja weryfikacyjna już w czwartek zajmie się analizą reprywatyzacji kolejnego adresu. Tym razem będzie chodzić o nieruchomość przy Mokotowskiej 40. Michał Fadusio, Polskie Radio. Na dziką reprywatyzację w Warszawie od lat zwraca uwagę Jan Śpiewak, który jest już oficjalnie kolejnym kandydatem na urząd prezydenta stolicy. Przewodniczącego Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa poprze partia Razem, Zieloni, Inicjatywa Polska, czyli Komitet Wygra Warszawa.

chciałam powiedzieć, że doskonale Rolling Stonesów wczoraj słyszałam nawet na schodach na Mostu Poniatowskiego. 2273, także zd3@polskieradio.pl, ale nie zapominamy też o dzisiejszym koncercie Guns N' Roses w Chorzowie. Jeśli Państwo są w trasie na ten koncert, jadą na ten koncert, prosimy o sygnały. 2273, także zd3@polskieradio.pl. A już teraz czas na naszą płytę tygodnia. To Albo Inaczej 2 i to jest bardzo ciekawy muzyczny pomysł. Rapowa polska klasyka w interpretacji młodych wokalistów. Dwie płyty już teraz dla Państwa. Proszę napisać do Helen 71335, a to Natalia Nykiel, Mogę Wszystko. Będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Bardzo dziękujemy. To oczywiście Natalia Nykiel, Mogę Wszystko z płyty Albo Inaczej 2 i to jest nasza płyta tygodnia. A właśnie ten album otrzymuje pani Agnieszka z Dobrzyc, a także pan Dariusz z Lublina. Bardzo Państwu gratulujemy. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki. A już teraz ważne pytanie. Jak zachęcić do segregowania śmieci? Zapraszamy do Trójki. W Wieluniu, jak się okazało, znaleźli na to sposób. Od dzisiaj mieszkańcy Wielunia jako pierwsi w Polsce mogą zamieniać surowce wtórne na punkty, za które będzie można z kolei otrzymać na przykład zniżki na bilet do kina. W mieście staną służące do segregowania śmieci automaty, rozpoznające butelki, puszki i inne odpady. Takiemu właśnie śmieciomatowi przyjrzał się reporter Radia Łódź Wojciech Muzal. Co to jest za cudo? Łukasz Nowiński, właściciel, prezes firmy Akmet. To cudo to za duże słowo. Jest to urządzenie, które przyjmuje automatycznie różne frakcje opakowań. Widzimy tutaj na tym otwarciu prototyp urządzenia, więc... No tak, otwieramy właśnie tę klapę, a w środku worki na śmieci. To fakt. Sercem urządzenia jest skaner rozpoznający odpady. To jest bardzo zaawansowane urządzenie, które nie tylko rozpoznaje frakcje, ale również waży, rozpoznaje kształty, rozpoznaje etykiety. Na bazie tego rozpoznania naliczane są odpowiednie punkty, czy zaliczane jest... Jak na stacji benzynowej. Tak jest. Konrad Romek, Ecotech System. Mamy tutaj zarówno puszki, jak i butelkę po wodzie mineralnej. Tak jest. I chciałbym, żebyśmy sprawdzili, czy to rzeczywiście działa. To znaczy, mam tutaj tę kartę, prezent od Was. Co robimy? Odsuwamy klapę, wrzucamy surowiec do wrzutni, zamykamy. I tam się tak wszystko świeci w środku, tak. To jakiś skaner działa. Sensory, tak? Sensory, skanery. Przykładamy kartę do czytnika. System analizuje, rozpoznaje i wrzuca. Mamy instrukcję na monitorze, żeby teraz wrzucać. Teraz wrzucaj surowce pojedynczo, tak, by zakończyć naciśnij zielony przycisk. Mamy jeszcze jeden surowiec, wrzucamy puszkę. Zamykamy. Trwa analiza. Nie mamy już surowców. Kończymy wciskając zielony przycisk. Czy panie będą korzystały z tego? Jak najbardziej. Ja jestem bardzo za, ja segreguję i cieszę się bardzo z każdej takiej możliwości. Tak, potrzebne jest na pewno tutaj u nas. Wszędzie właściwie powinno być takie rzeczy. Żeby był porządek na bieżąco. System punktowy czy jakikolwiek... Nawet gdyby był minimalnie motywujący, jest ważny. Wieluń jest jedną z pięciu gmin w Polsce, które będą realizowały pilotażowe projekty proekologiczne, na które otrzymają pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale sam projekt automatów, do których można wrzucać śmieci, powinien utrzymywać się sam, zapewnia burmistrz Paweł Okrasa. Mamy na terenie gminy Wieluń firmę, która zajmuje się właśnie przetwarzaniem tych odpadów, prawda? Czyli firma, która od nas odkupi selektywnie zebrane butelki, choćby PET, i te butelki będą przetwarzane na taki granulat, z którego się robi właśnie ponownie tego typu produkty, i z tych pieniędzy będzie ten cały system motywacyjny finansowany, także to ma się zamykać finansowo ten biznes. Prezentacji automatów do segregowania śmieci przyglądał się Włodzimierz Pomierny z Agencji Rozwoju Przemysłu. Wieluń jest w awangardzie miast czy gmin stosujących zasady gospodarki obiegu zamkniętego, natomiast bardzo będzie ważne, jeśli Wieluń będzie promował tę technologię w całej Polsce, bo sukces będzie wtedy, kiedy właśnie taki system będzie powszechny w całym kraju. Wtedy to będzie sukces. Jak działał śmieciomat, sprawdzał Wojciech Muzal z Radia Łódź. To już 17 minut po godzinie 18. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. People collecting. I'm on a save me from the hell I'm in. Your fantasy. Trójka 20 minut po godzinie 18. No już teraz opowiemy o trudnej polsko-ukraińskiej historii, która dzieli i jest wykorzystywana do politycznej walki. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, często się tak mówi, że każdy Ukrainiec to banderowiec, a każdy Polak chciałby odebrać Ukrainie Kresy. Takie głosy też się pojawiają. Tak mówią czasem o sobie nawzajem Polacy i Ukraińcy. Tymczasem zdaniem ekspertów polsko-ukraińskie spory są przede wszystkim na rękę Rosji, która robi wszystko, żeby je zaostrzyć. A jak mówi Kamil Basaj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, do skłócania Polaków z Ukraińcami idealnie nadaje się na przykład temat rzezi wołyńskiej, której rocznicę obchodzimy w lipcu. Widoczne są w sieci działania związane z manipulacją informacjami na temat zbrodni wołyńskiej, zarówno w stosunku kierowane do Polaków, jak i do Ukraińców i na odwrót. My się skupiamy w Polsce na fake newsach. Rosja nie pracuje w Polsce z fake newsami. Rosja pracuje z instalowaniem narracji. Adam Lelonek z Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. To, co jest domeną rosyjskiej propagandy w Polsce, jest przede wszystkim oddziaływanie i wykorzystywanie tych kwestii sporów historycznych i destabilizacji relacji polsko-ukraińskich. Rosjanom zależy m.in. na tym, żebyśmy my jako Polacy postrzegali wszystkich Ukraińców jako banderowców? Tak, dlatego że Rosjanom chodzi o to, aby zmniejszyć zdolność w polskim społeczeństwie do poparcia Ukrainy w trudnym okresie. Natomiast w stosunku do Polski również jest realizowany podobny cel. Chodzi o wyizolowanie Polski, również w kwestii sojuszu. Możemy podać jakieś przykłady tej propagandy? Wśród przykładów możemy wymienić budowanie wizerunku Ukrainy jako państwa, w którym te radykalne postawy wobec Polski są bardziej popularne w społeczeństwie niż są w rzeczywistości i pokutuje do tej pory ten mit, że chociażby prawicowa swoboda, która przez większość ukraińskich komentatorów z kolei jest określana, jej działania są określane jako też spójne z interesami Rosji przede wszystkim, że ma ogromne poparcie społeczne, gdzie tak naprawdę nie ma tego poparcia społecznego. Bardzo powszechne jest odnajdywanie map, które pokazują rzekome roszczenia terytorialne Polski w stosunku do ziem, które były polskie przed II wojną światową. I w drugą stronę również są propagowane informacje o roszczeniach terytorialnych Ukraińców wystosowywanych w stosunku do Przemyśla na przykład. Tutaj na Ukrainie jest taka fama. Walenty Wakoluk, redaktor naczelny polsko-ukraińskiego dwutygodnika Monitor Wołyński. Że w Zakarpaciu wam Madziary chcą ciachnąć trochę ziemi, a Polacy pójdą po swoje, po kresowe swoje. Jedynym sposobem na taką inwazję ze wschodu i zachodu to może być tylko Bandera, właśnie jego kult. A jeżeli jeszcze Moskale krzyczą, że to jest faszysta i Polacy życzyli przeciw niemu, a więc to jest symbol, to co nas zjednoczy i my pasywnie implantujemy ten mit. Z badań opinii publicznej, które docierają do nas z terytorium Ukrainy, nie wynika, by Bandera się cieszył tam dużym poparciem. To jest między innymi efekt stałego, trwałego oddziaływania ze strony rosyjskich zasobów sieciowych po to, aby w Polakach się utrwalał ten pogląd. Także Ukraińcy to banderowcy. Ilość grafik, memów, zdjęć w sieci, które kładą nacisk na ten ukraiński nacjonalizm jest bardzo duży. A co Rosja na tym zyskuje? Rosja zyskuje chociażby to, że utrudnia Ukrainie dalszy dialog, zaawansowanie dialogu z Unią Europejską, utrudnia drogę do NATO. Tylko Ukraina na tym traci, czy my też ponosimy szkody z racji tego działania? My ponosimy szkody w pierwszej kolejności ekonomiczne, czyli nie wykorzystując pewnych możliwości. W tym czasie wchodzą tam Niemcy, wchodzą tam Brytyjczycy, wchodzą tam Holendrzy, czyli te miejsca, które mogłyby być potencjalnie zajęte przez nas, są przez nas stracone. Nasz sporze z Ukrainy my tracimy też wizerunkowo. A oto w jaki sposób Kreml stara się manipulować nastrojami w Polsce i na Ukrainie, pytał Mariusz Krzemiński. 23 minuty po godzinie 18. Florence and the Machine, Big God. You need a big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big

tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30. To zanim ekonomia, jeszcze słowo o pogodzie. Przed nami deszczowa noc. Na południowym wschodzie może zagrzmieć. Na termometrach od 12 do 15 stopni. W rejonach podgórskich od 9 do 12 stopni. A wtorek także z burzami i także z deszczem. A temperatura maksymalna od 20-22 stopni to na zachodzie do 25-27 to na wschodzie. Nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz Patrycjusz Wyżga, ekonomia i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, w studiu Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, panie prezesie. Witam słuchaczy w letnie popołudnie. Witamy serdecznie. Co UOKiK, panie prezesie, robi, by pomóc konsumentom, którzy zainwestowali w obligacje spółki GetBack? Jest tak, że my prowadzimy postępowania. Zarówno prowadzimy postępowania, tutaj trochę rozwinę myśl, dotyczące tych konsumentów, którzy byli, nazwijmy, źle traktowani przez GetBack na etapie windykacji. Aha, czyli byli takimi bezpośrednimi, klientami spółki, tak? Tak, znaczy tak, no oni kupowali przecież no, pakiety długów i później od tych dłużników no, odzyskiwali ten dług. I tutaj, nazwijmy, postępowanie GetBacku, no nazwijmy... Jakie nieprawidłowości widzicie na tym etapie? To tutaj dam taki dość jasny przykład, że no, ktoś miał ten dług, dostawał pismo z GetBacku, że ma go oddać i tam gdzieś na końcu było, że no może skorzystać też z pomocy rzecznika osób zadłużonych, mniej więcej tak to się nazywało, no to człowiek myśli pewnie, że to jest jakaś instytucja państwowa, czy tam no czy tego, czy nie wiem, niezależna, taka to była spółka powołana przez GetBack, tak, czyli tu to mamy tak naprawdę czyli wprowadzenie. Czyli sami do siebie odsyłali, tak? No, trochę sensie. Tak, no i przez to ci konsumenci mogli jakby nie zoptymalizować swojego postępowania, tak delikatnie mówiąc. No dobrze, to jest ta jedna gałąź, którą się zajmujecie. A teraz no to, co jest ostatnio. To jest kwestia obligacji, tak? Czyli inwestorzy na rynku finansowym. Bardzo regulowany rynek to jest no, obligacje, przecież jest konspekt emisyjny, zajmuje się tym Komisja Nadzoru Finansowego. Ludzie kupują sprawdzony podmiot, propozycję wehikułu finansowego emitowany przez bardzo określony, sprawdzony, zweryfikowany podmiot. Okazuje się, że to nie działa, że można stracić. Ale tutaj jest właśnie, bo ludzie kojarzą i kojarzą, bo GetBack wypuszcza obligacje zarówno takie, nazwijmy, na rynku regulowanym. No one są na kataliście. Czyli to jest taki rynek, gdzie handluje się obligacjami, tak? Przy znaczy, gdzie się, i gdzie trzeba właśnie te spełnić wymogi, nazwijmy, jak i też korzystał z takiego przepisu, który powstał no, na początku lat 90., kiedy właśnie takiego internetowego handlu nie było, czy no, gospodarki cyfrowej, że jak ja oferuję czy jakiś papier wartościowy, czy akcje, czy właśnie obligacje do 149 osób, to nie muszę, to nie jest publiczna oferta, więc mam zupełnie inne obowiązki. I oni to wykorzystali, tą nazwijmy lukę, tak? I oferowali tych jakby tych obligacji bardzo dużo, tak? Czyli właśnie co dzień roboczy to była nowa emisja obligacji, myśmy doliczyli się chyba kilkuset obligacji. I co z tym robicie? To jest tak, że prowadzimy postępowanie, tak? To jest no, naruszenie zbiorowego interesu konsumentów według nas. To, co oprócz tego, co my możemy, no, czyli nazwijmy jakby gonić spółkę, mówiąc językiem kolokwialnym, tak, za te naruszenia. Tutaj notabene z tego pierwotnego postępowania w ogóle w sprawie GetBacku włączyliśmy dodatkowe. Tu najbardziej znane są dwa przypadki, czy w kwestii Idea Banku i Polskiego Domu Maklerskiego, czy podmiotów, które pośredniczyły w praktyce w sprzedaży tych obligacji. Notabene, jeśli tych obligacji jest 2 miliardy z kawałkiem, to te dwa podmioty w jakimś tam stopniu odpowiadałem za kilkaset milionów pod miliard, tak? Tak samo jak i sama spółka przez własną sieć, no, której nikt nie słyszał. I czym to się też może skończyć, panie prezesie, takie wasze postępowanie? No tak naprawdę nałożeniem kary na firmę, tak? Tylko to jakby no, mało pomaga tak w pierwszym rzucie konsumentom, mm-hmm. tak? No oprócz tego jest tak, że no... A w drugim rzucie może jakoś pomóc? No to już jest tak, że no na przykład jeśli byśmy wydali taką decyzję wobec tego wspomnianego na przykład banku, tak? Gdzie by było, nazwijmy, pokazane, że standardowe postępowanie było niezgodne z prawem, to też szanse konsumenta na to, żeby pójść do tego banku. Do tego banku już, do tak? Do tego który, banku, który działa, no, który wprowadziłeś mnie w błąd, tak? No pewnie wzrastają, tak? To zależy od praktyki też sądów, jak to zareagują. I też jest tak, że no, na naszej stronie internetowej za chwilę się pojawi no taka jakby sposób wsparcia, czyli będzie można wejść tam na podstronę finanse i będzie schemat w zależności od co sytuacji. Można zrobić, tak? Tak, bo prawny, bo mówię, że na przykład inna sytuacja prawna jest osób, które nabyły to tak naprawdę w pewnym sensie poprzez czy za pośrednictwem tych wspomnianych dwóch podmiotów, a inna, którzy bezpośrednio od GetBacku. Od spółki, tak? GetBack. Panie prezesie, no ale świetnie, urząd próbuje jakoś konsumentom pomóc, tylko być może niektórzy obserwatorzy, niektórzy słuchacze, być może nawet niektórzy klienci, ci pewnie najbardziej zdenerwowani powiedzą, doskonale, no jest kolejna instytucja, która zajmuje się kłopotliwą spółką, są konkretni ludzie, którzy stracili duże pieniądze, tylko dlaczego po fakcie, dlaczego po stracie? Czy UOKiK mógł zrobić coś wcześniej, by nie doszło w ogóle do utracenia środków przez klientów? No tutaj jest pytanie, jeśli ktoś ma tak naprawdę model biznesowy, który zakłada z góry oszustwo czy przestępstwo. Tak naprawdę tutaj my składamy też zawiadomienia do prokuratury, tak? No to nie da rady każdego przestępcy złapać, no przed tym jego czynem. Tym bardziej, że jak popatrzymy, to była spółka, która przecież w połowie zeszłego roku wchodziła na giełdę. A tu jest takie podejrzenie, że spółka celowo działała, łamiąc przepisy, celowo prowadziła działalność przestępczą, tak? Znaczy, to jest tak, że no, jeśli chodzi i o spółkę, jak i te podmioty, które rozprowadzały jej obligacje, to przynajmniej niektóre mamy wyrażenie, czy no nie, no, przypuszczenia po opisie nazwijmy zachowań, które trafiają do nas w skargach, że no to było jednak celowe wprowadzanie ludzi w błąd, no bo na pytanie właśnie do poszkodowanych, dlaczego państwo no, zrywali tę lokatę za namową pracownika banku i kupowali obligacje GetBacku, czy państwo, no przecież wiedzą, że jest bankowy fundusz gwarancyjny, a tam nie ma, tak? No, ale to mi mówiono, że w BFG jest mało środków i GetBack jest bezpieczniejszy niż lokata bankowa z gwarancją. Jeżeli to były takie działania, które jaskrawo można podejrzewać, że wypełniają jakieś znajome przestępstwa, to chyba tym łatwiej było domyślić się, że coś jest nie tak, jeżeli to było aż takie jawne, jaskrawe łamanie przepisów. Tak, tylko że no, musi dotrzeć do nas informacja przed, tak? No, ci konsumenci przed, zanim GetBack przestał płacić, tak? Do nas nie trafiali, znaczy, czyli no, trudno, żeby przy rynku chyba obligacji korporacyjnych w Polsce wynoszącym kilkadziesiąt milionów weryfikować każdą emisję, tak? Tak, znaczy tym bardziej, no, te prywatne są jakby, no, trochę na innych zasadach, czyli przy tych obligacjach, nazwijmy, do publicznych, tak? Czy powyżej 150 osób, to tutaj rzeczywiście są. Dwa, że no, nazwijmy, jeśli chodzi o podział zadań w państwie, tak? Jest no jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego, no to która nadzoruje jakby system. Tak, znaczy, bo na przykład jeśli chodzi o, dlatego ja zacząłem od tej windykacji, tak? Bo łamanie praw konsumenta przy windykacji właściwie tylko my możemy tym się dlatego zająć. Dlatego się tak? tym zajmujecie. Tak, chwili, natomiast tak? jeśli chodzi o tą część tutaj... Wcześniej takich sygnałów nie było, jeśli chodzi o windykację. Nie znaczy windykacje, no to były, tak? Znaczy jeśli chodzi o windykację, natomiast jeśli chodzi o sprzedaż obligacji, no to tutaj... To rozumiem. Trochę a propos systemu bankowego, Komisji Nadzoru Finansowego, wy też się w pewnym sensie zajmujecie bankami, to znaczy próbujecie i apelujecie, próbujecie namawiać banki, by oferowały kredyty mieszkaniowe o stałej raczej niż o zmiennej stopie oprocentowania. Dlaczego? Znaczy, jest tak, że no, w tym momencie wiem, że od paru lat jest najniższa stopa procentowa w historii Polski. NBP nie zmienił jej od 2015 od marca. No, tak, znaczy no, tak naprawdę to chodzi o nie NBP Polską, tylko WIBOR. No, tak, ale jedno zależy od drugiej. Znaczy, to jest jedno sprężone z drugim, tak no, jakoś tam skorelowane. No więc jest duża szansa, że w jakiejś perspektywie, a na pewno w perspektywie całego życia kredytu, czyli 20-30 lat, te stopy wzrosną, tak? już wzrost, nie wiem, na poziom, który był na przykład w 2012 roku, czyli no w miarę niedawno, tak, to jest wyobrażalne, oznacza wzrost raty kredytu nie o, tak jakby w proporcji powiedzieć, nie wiem, o 10%, tylko o 30-50%. Czyli ostrzegacie przed potencjalnym wzrostem raty. Znaczy, więc jest jakieś ryzyko, że no, w dającej się przewidzieć przyszłości, będzie drożej. Tak, będzie drożej. A co tak? na to banki? No, teraz czekamy na odpowiedź, choć mamy te sygnały, że oni mówią, że mają kłopoty, nazwijmy, że wymogi kapitałowe, inne takie no, się, tak? otoczenie, nazwijmy regulacyjne, nie jest optymalne pod to stałoprocentowe kredyty, ale ja się też pytam, no, przy kredytach ratalnych czy innych to potrafią reklamować, tak? A stałoprocentowych nikt nie widział. Nie ma chęci być może. Panie prezesie, umówmy się na taką rozmowę, kiedy już będzie jakiś odzew w tej sprawie, kiedy będą jakieś konkretne kroki, dobrze? Chociaż być może Komisja Nadzoru Finansowego w tej sprawie także podejmie jakieś decyzje, bo to oni, jak powiedzieli. Znaczy tutaj to Ministerstwo Finansów, NBP, znaczy, bo tu bym może musiał wymagać też zmian pewnie, być może nawet jeśli chodzi o poziom ustawy, a na pewno jakby no Przy tej okazji spotkamy się ponownie. Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Państwo, kogo chcieliby Państwo zobaczyć na OFF Festiwalu w tym roku, z tych artystów, którzy jeszcze na OFF-ie nie występowali. Pan Mikołaj z Warszawy napisał, trombon Shorty, wczorajszy support Stonesów, także pan Mateusz, także z Warszawy. Bardzo chciałbym na katowickiej scenie zobaczyć występ Lecha Janerki i pani Magdalena, to są Siemianowice Śląskie, The Cure, bo właśnie obchodzą 40 lat na scenie, czyli tyle, ile liczy sobie nie jeden OFF Festiwalowicz. Ja bym chętnie zobaczył Jamiroquai. Reportaż w Trójce. Legenda jazzu Jan Garbarek otworzy tegoroczny festiwal w Jarocinie. Jego koncert odbędzie się 12 dnia lipca w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie to także powrót Garbarka w rodzinne strony. Ojciec norweskiego saksofonisty urodził się bowiem w podjarocińskim Osieku. Jego polscy krewni zgodzili się opowiedzieć o swoich rodzinnych kontaktach. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jacka Kosiaka, płyty z dedykacją. Więc 12 lipca mamy potwierdzone. 21 na jarocińskim rynku. Żeby było nastrojowo. Nastrojowo, no. Gwiazdy na niebie. W takiej muzyce to będzie uroczo na rynku. No i wciąż się staramy, żeby jakieś te akcenty jarocińskie takie się pojawiły, chociaż to nie będzie łatwe tam pewnie. No, mamy tutaj również zdjęcia z tego pobytu. Tu zresztą Czesław Garbarek przed liceum jarocińskim. Ojciec Jana, tak? Tu na rynku jarocińskim, tu przed dworcem jarocińskim. A płyty? Tę na przykład dostaliśmy na gwiazdkę. Lachani i Irka z życzeniami świątecznymi Wigdis i Jan. Liebe Ania und Irek, viele Grüße von Jan. Napisane po niemiecku. Myśmy zaczęli mieć kontakt dopiero w latach 50. Wiadomo, że jakie były czasy. Wujek nie mógł przyjechać tutaj do Polski, nie mógł przyjechać z rodziną. Ja się urodziłam 16 stycznia w 43 i on mnie trzymał do chrztu tak zwanego z wody, bo oczywiście kościół był zamknięty, księdza wywieziono do Dachau. No i on był moim chrzestnym. Osiek, blisko Jarocina, 8 kilometrów od Jarocina. No i potem, wkrótce potem został wywieziony. Wujek został wcielony do takiej niemieckiej, faszystowskiej organizacji wtedy. TOT to się nazywała, ta organizacja. Oni zajmowali się budową obiektów wojskowych, szczególnie lotnisk, ale tam autostrady chyba też budowali. I jako przymusowy robotnik w ramach tej organizacji został wywieziony do Norwegii. Po prostu po zakończeniu wojny wujek został już w Norwegii, poznał tam swoją przyszłą żonę, Norweszkę, z którą się ożenił. No i z tego małżeństwa urodził się Jan Garbarek. No, otrzymał imię Jan. Ojciec Czesława miał na imię Jan. Gdy byli w Osieku, to właśnie ta ciocia Kari tak ładnie do niego wołała Jan, tak przeciągając to A. Podobało nam się to. Jan. To była taka romantyczna historia, bo właśnie wujek już był w zasadzie na statku, już miał ten statek odpływać, no ale ciocia do niego przyszła i no i wtedy w jakiś sposób się porozumieli i zdecydowali, że jednak zostają razem. Także to w taki romantyczny sposób się odbyło. Nie wiemy dokładnie, jakie słowa padły i jak to wyglądało, ale w ostatnim momencie ciocia po prostu wujka wyciągnęła z to. Tak to było. Przyjechali wszyscy, cała trójka. Na twój ślub, na twoje wesele. Tak, na wesele. A wesele no, na wsi no, odbywało się w domu, bo nie było innej możliwości. To był rok 64. No to on po prostu próbował, instrumenty brał po kolei do ręki i próbował sobie grać. Próbował zagrać na saksofonie, ale miał problemy z tym, bo jak to na weselach, orkiestra była trochę podchmielona, wesoła. Te ustniki były tam zaplute, więc jak on dostał ten saksofon, to miał pewne opory, żeby tam zacząć dmuchać. Trochę zagrał, ale zachwycony nie był tym instrumentem. I to zupełnie inny saksofon, bo przecież jak ja go potem słuchałam na koncertach, jakie te tony były takie delikatne. No a na weselu wiadomo, jak grali na wiejskim weselu. Głośno. No tam pofałszował, byle głośniej było i cała wieś, żeby słyszała. No to już są tu jest wnuczka. Jan Galbarek ze swoją żoną i małą Anią, córką. Która śpiewa. Która zresztą też śpiewa, tak. W 2002 roku byliśmy u naszych przyjaciół w Niemczech. Razem z nimi pojechaliśmy do Szwecji. Stamtąd już niedaleko do Oslo, więc robimy taki mały wypad. Zadzwoniłam do Jana, ale niestety nie odebrał. Chcieliśmy oczywiście się z nim spotkać, pojechaliśmy mimo to. No, zwiedziliśmy sobie Oslo i wieczorem zadzwoniłam jeszcze raz. I się okazało, że w tym momencie Jan odebrał. Nie mógł wcześniej odebrać, bo akurat był w Nowym Jorku, żeby przywieźć sobie nowy ustnik. I no, w tym momencie wrócił z lotniska. Odsłuchał wiadomości na sekretarce, przyjechał do nas, przywitaliśmy się, zabrał nas na Holmenkollen. Tak, wypiliśmy sobie małą kawę, no i przynajmniej chwilę porozmawialiśmy. No po prostu jak tylko ma możliwość, to stara się ten kontakt z nami utrzymać. Ale jest to człowiek, który ciągle jest zajęty. On bez przerwy podróżuje. Nie ma takiego normalnego, prywatnego życia, tylko bez przerwy turne. Bo Jan jest naprawdę serdeczny i zainteresowany tym, co się u nas dzieje. Wprawdzie nie pisze do nas jakichś bardzo długich listów, czy nie dzwoni co drugi dzień, ale zawsze zapyta, co u nas nowego, czy coś się zmieniło. Nie ma u nich takiej wylewności, prawda? Oni tam nie obejmują, nie całują, tak. To jak to trochę skrępowani byli wszyscy, jak, no, jak więc właśnie, nasza mama wycałowała go tam z każdej strony. No, to właśnie odniosłam takie wrażenie, że nasza rodzina jest dość duża. No, Jan Garbarek przyjechał do Poznania, wtedy w farze jakby. To była taka sytuacja, że wszyscy poszli tam na to zaplecze. Taka moja mama płacząca, taka sycylijska rodzina, go otoczyliśmy. No, on troszeczkę... Wycałowany z wszystkich stron. Nie wiedział, z kim się wita w ogóle. No, w większości nie znał w ogóle. W większości po prostu nie zna tej rodziny. Ciocie, no, z pochodzenia mają nazwisko Garbarek i gdzieś tam jakieś koligacje z tym nazwiskiem są, ale Jan nie wie już, kto to jest. Jakieś tam kuzyni, tam dzieci kuzynów, jego ojca, także to kojarzy bardzo no, nas, ponieważ akurat z naszą rodziną miał najczęstszy kontakt. No. Rodzice moi to jeszcze bywali również w Warszawie. Jechali tam ze względu na to, żeby się spotkać moja mama z bratem, czyli z Czesławem, a on towarzyszył temu swojemu synowi też tylko po to, żeby spotkać tą rodzinę tu. Mój ojciec trochę znał niemiecki i pięknie się porozumiewał właśnie z tą jego żoną. To jest ostatnie zdjęcie rodziny Jana Garbarka z żoną, z córką, jej mężem i tutaj jego wnuczka. To jest na cmentarzu przy grobie jego ojca, Czesława Garbarka. To jest Czesław Garbarek już właśnie w takim podeszłym wieku. No i tutaj mam jeszcze dalej od początku wszystkie takie artykuły, które się ukazywały o Janie, najwcześniejsze. Tu jest rok 73. Tutaj mamy, podobał się także młody, ale już znany saksofonista norweski, polskiego zresztą pochodzenia, Jan Garbarek. Jazz Jamboree 1983 rok. Kilka mamy też w języku norweskim. Niestety tylko tytuł mamy. Garbarek w sercu Europy. No i piękne jego zdjęcie. Zdjęcie Jana Garbarka i jego żony Wigdis. No, wujek oczywiście jak ojciec obawiał się, czy zawód muzyka to jest zawód, z którego można się utrzymać. No wiadomo, patrzył na to tak przyszłościowo, że pewnie będzie rodzina